ты мой брат, каго зваць беларусам. Роднай мовы сваёй не цурайся, як не зрокся яе пад прымусам, так і вольным цяпер не зракайся. Ад дзядоў і ад прадзедаў, браце, гэты скарб нам адзін захаваўся. У сялянскай, аграбленай хаце толькі ён не забраны застаўся. Старыну беларус непадданы гаспадарыў, быў сам над сабою і далёка ў свеце быў знаны за літоўскай і ляжскай зямлёю. Але час прамінуў, і нядоля на народ нібы камень звалілася. Беларуская слава і воля адбыла, адцвіла, закацілась. Не здымаючы шэрыя апраткі, ты як вол працаваў гаратліва. А ў хаце тваёй недастаткі, а на ніве тваёй неўрадліва. А чаму? Ты не здольны ці хворы, ці благі гаспадар, ці п'яніца? Мусіць, не, бо і іншаму ўпору ў цябе гаспадарыць наўчыцца. Светлы розум твой, брат, але дзетак ад цябе, як і ўсё, аднімалі. І на бацькаўскі родны палетак працаваць памагаць не пушчалі. Хто хацеў, то і смеў рабаваць, без прыпросу з'язджаліся госці. Абдзіраць, аб'ядаць, абпіваць і крышыць гаспадарскія косці. Можа б ты і памёр, і загінуў, каб не вешшая мова баяна. Хто ж быў добры, яе хоць пакінуў. Як жа так, што яшчэ не забрана? Бо што бачылі госцікі герцы? І лясы, і сады, і кілімы ўсё забралі. А мову ў сэрцы, у сваім сэрцы хавалі, няслі мы. Дык шануй, беларус, сваю мову. Гэта скарб нам на вечныя годы. За пашану радзімаму слову ушануй з нас, брацця народа.